Un veac de singurătate, pista 4. Toate numele pomenite în scrisoare, ca și semnătura, erau perfect lizibile, dar nici Jose Arcadio Buendia, nici Ursula nu-și amintiră să fie avut rude cu acest nume și niciunul, nici celălalt nu cunoșteau pe cineva care să poarte numele trimițătorului, cu atât mai puțin în îndepărtatul oraș, Manaura. A fost cu neputință să se smulgă vreo informație suplimentară de la fetiță. De la sosire, ea rămase așezată în balansoarul ei, sugându-și degetul mare și observând totul cu ochi speriați, fără a părea că înțelege vreun cuvânt din întrebările ce îi se puneau. Purta niște vestminte îndungi, vopsite în negru, roase de uzură și cizmulițe de lac scorojite. Părul îi era strâns după urechi cu fundițe de panglică neagră. De gât îi atârna un guler cu desene șterse din pricina sudorii, iar la încheietura mâinii drepte avea un colț de animal montat în aramă, care sluja ca amulet împotriva de ochiului. Tenul ei verzui, abdomenul balonat, pielea întinsă ca unei tobe, toate acestea erau semnele unei sănătăți șubrede și mărturia unei înfometări mai vechi decât ea însăși, dar atunci când i s-a dat să mănânce, a rămas cu farfuria pe genunchi, fără să vrea să se atingă de ea. Au ajuns chiar să creadă că era surdă și mută, până în clipa când indienii o întrebară în limba lor dacă dorește puțină apă. Ochii ei se învioară ca și cum ar fi regăsit niște cunoscuți și dădu afirmativ din cap. Rămase la ei căci nu era altă soluție. Hotărâre să o numească Rebecca după scrisoare, fiind pe numele mamei sale, și pentru că Aurelia nu avusese răbdarea să rostească în fața ei numele tuturor sfinților din calendar, fără să obțină nicio reacție din partei față de vreun alt prenume. Deoarece pe vremea aceea nu exista cimitir la Macondo, fiindcă nu murise încă nimeni, ei păstrară săculețul cu o seminte, așteptând să găsească un loc potrivit, unde să le îngroape, și multă vreme încă, părinții Rebecăi încurcau casa, niciodată în același loc, cu clempănitul și cârâitul lor de cloșcă. A durat multă vreme până când Rebecca să se integreze în viața familială, ședea în balansoar sugându-și degetul în colțul cel mai retras al casei. Nimic nu-i stârnea interesul, afară de muzica ceasornicelor pe care o iscodă la fiecare jumătate de oră, cu priviri neliniștite, sperând parcă să o descopere undeva în văzduh. Timp de câteva zile n-au reușit să o facă să mănânce. Nimeni nu înțelegea cum de nu murise deja de foame când băștinașii, cărora nu le scăpa nimic deoarece umblau mereu prin casă cu pași tăcuți, descoperiră că Rebecca-i nu-i plăcea să mănânce decât pământ umed din curte și plăcile din var pe care le desprindea de pe pereți cu unghiile. Era evident că părinții ei sau cei care o crescuseră o pedepseau pentru această deprindere urâtă, deoarece nu făcea decât pe ascuns și își dădea seama că face rău, silindu-se să-și ascundă proviziile ca să le înfulece nevăzută de nimeni. De atunci o supuseră unei supravegheri neîncetate. Răspindiră fiere de vacă prin curte și spuiră zidurile cu zeamă de piper, crezând că prin astfel de metode vor putea pune capăt viciului pernicios. Dar i-a dădut dovadă de atâta viclenie și îndemânare, căutând să-și procure pământ, încât Ursula trebuie să recurgă la mijloace mai drastice. Turna suc de portocale și revent într-un castron pe care îl lăsa descoperit toată noaptea, iar dimineața următoare i-o dădea să o bea la micul dejun. Deși nu-i spusese nimeni că un astfel de lac era destinat în mod special să-i vindece pe mâncătorii de pământ de viciul lor, ea socotea că orice fel de substanță amară pe stomacul gol nu va întârzia să provoace reacția ficatului. Rebecca era atât de rebelă și de tare în ciuda rahitismului ei, încât trebuia stăpânită și culcată la pământ ca un vițel pentru a osili să-și înghită doctoria. Și cu greu îi se putură înfrânge smuciturile și suportabil borosirile tulburi pe care le striga între două mușcături sau scuipături și care, după spusele indienilor scandalizați, reprezentau cele mai urâte obscenități pe care le puteau concepe în limba lor. După ce Ursula află toate acestea, își completă tratamentul cu lovituri de bici. Nu s-a putut stabili niciodată dacă reventul sau bătaia produseseră efectul, sau combinația celor două. Este sigur însă că, după câteva săptămâni, Rebecca a început să dea semne de vindecare. Lua parte la jocurile lui Arcadio și ale Amarantei, care o primire ca pe o soră mai mare, și mânca cu poftă, slujindu-se cum se cuvine de tacâmul ei. În curând se văzu că vorbea castiliana la fel de curgător ca și limba indienilor, că era deosebit de îndemânatică și că intona valsul ceasornicelor cu cuvinte foarte drăguțe compuse chiar de ea. Toată lumea începuse să o considere ca făcând parte din familie. Manifestă față de Ursula o afecțiune pe care nu au avut-o niciodată proprii ei copii. O numea pe Amaranta surioară, pe Arcadio frățior, pe Aureliano unchi și pe Jose Arcadio Buendia bunic. Astfel că ajunse să merite ca și ceilalți numele de Rebecca Buendia, singurul nume pe care l-a avut vreodată și pe care îl purtă cu vrednicie până la moarte. Într-o noapte, pe vremea când Rebecca se vindecase de viciul ei de mâncătoare de pământ și fu dusă să împartă odaia celorlalți copii, indiana care dormea cu ei se trezi din întâmplare și auzi un zgomot curios într-un colț. Sări în picioare alarmată, crezând că a intrat vreun animal în cameră, când o descoperi pe Rebecca în balansoar, sugându-și degetul și având ochii aprinși ca ai unei pisici în întuneric. Înlemnită de groază, zdrobită de această fatalitate care o persecuta, Visitation recunoscu în ochii Rebecca-i simptomele molimei care silise pe fratele ei și pe ea să se exileze pentru totdeauna dintr-o împărăție milenară unde aveau titlul de principi. Era boala insomniei. În zurii zilei n-a mai fost găsit în casă indianul Castaure. Sora lui a rămas. Inima ei fatalistă îi spunea că flagelul mortal avea să urmărească în tot chipul până în colțul cel mai îndepărtat al pământului. Nimeni nu înțelesese neliniștea lui Visitation. Dacă nu poți dormi, cu atât mai bine, zicea Jose Arcadio Buendia cu voie bună. Pentru noi viața va fi cu atât mai fructuoasă. Însă indiana le explică îndată că ceea ce era mai de temut la această boală a somnului nu era imposibilitatea de a dormi, deoarece corpul nu resimțea nicio oboseală, ci evoluția ei inexorabilă până la manifestarea cea mai critică, pierderea memoriei. Voia să spună că pe măsură ce bolnavul se obișnuia cu această stare de veche, începeau să se șteargă din minte amintirile copilăriei, apoi numele și noțiunea fiecărui lucru și, până la urmă, identitatea oamenilor și chiar conștiința existenței proprii, până la întunecarea într-un fel de idioție fără trecut. Jose Arcadio Buendia, murind de râs, socotea că e vorba nici mai mult, nici mai puțin, decât de una din acele numeroase boli scornite de superstiția indigenilor. Însă Ursula luă pentru orice eventualitate precauția de a o separa pe Rebecca de ceilalți copii. După câteva săptămâni, când spaima lui Visitation părea calmată, Jose Arcadio Buendia a început într-o noapte să se răsucească în pat fără să poată dormi. Ursula, trezită și ea, îl întrebă ce are, iar el îi răspunse: mă tot gândesc la Prudencio Aguiar. Nu mai putură închide ochii nicio clipă, însă a doua zi se simțirea atât de proaspeți și bine dispuși, încât uitoară de acea noapte urâtă. La ora dejunului, Aureliano povesti uimit că se simțea în formă perfectă, deși petrecuse toată noaptea în laborator ca să aurească o broșă pe care se gândea să o ofere Ursulei de ziua ei. Nimeni nu se neliniști de fapt până ziua a treia, când, nesimțind nicio poftă de somn, își dădură seama că nu închiseseră ochii de mai bine de 50 de ceasuri. Și copiii au rămas treji, remarcă indiana cu fatalismul ei inebranlabil. Când pătrunde undeva, nimeni nu scapă de ciumă. Contractaseră într-adevăr boala insomniei. Ursula, care învățase de la mama ei puterile medicinale ale plantelor, prepară și dădu tuturor să bea o băutură pe bază de aconită, dar nimănui nu-i venea somnul și își trecură toată ziua visând treji. În această stare de luciditate înfricoșătoare și de halucinație, vedeau nu numai imaginile care alcătuiau visele lor proprii, ci fiecare cuprindea în viziunile lui și imaginile visate de ceilalți. Era ca și cum casa s-ar fi umplut de vizitatori. Șezând în balansoarul ei dintr-un colț al bucătăriei, Rebecca visă un om care semăna foarte mult, îmbrăcat în pânză albă, cu gulerul cămășii încheiat cu un buton de aur și care venea să-i aducă un buchet de trandafiri. Era însoțit de o femeie cu mâini delicate, care luă un trandafir și îl prinse în părul fetiței. Ursula înțelese că bărbatul și femeia nu erau altcineva decât părinții Rebeccei, însă, deși se strădui să recunoască, această viziune îi confirmă certitudinea că nu-i întâlnise niciodată. În vremea asta, printr-o neglijență pe care Jose Arcadio Buendia nu și-o iertă niciodată, micile animale din caramel continuau să se vândă prin sat. Atât adulții cât și copiii sugeau încântați delicioșii cocoșei verzi ai insomniei, minunații pești trandafirii ai insomniei și drăgălașii căluți galbene ai insomniei, în așa fel încât zorii zilei de luni surprinse satul întreg tras de nesomn. La început nu se neliniști nimeni. Dimpotrivă, toată lumea se felicită că n-a dormit deloc, căci era atâta treabă de făcut atunci la Macondo, încât zilele păreau prea scurte. Oamenii lucrară atâta încât în curând nu mai era nimic de făcut și se pomeniră cu brațele încrucișate la orele 3 de dimineață, numărând notele muzicii din valsul ceasornicelor. Acei care voiau să doarmă, nu pentru că ar fi fost obosiți, ci de dorul viselor, recurseră la tot felul de metode istovitoare. Se adunau să șadă de vorbă fără oprire, repetând ceasuri întregi aceleași glume, complicând până la limita exasperării povestea cu cocoșul roșu, un joc fără sfârșit în care povestitorul întreba dacă doresc să povestească istoria cu cocoșul roșu, dar dacă îi se răspundea că da, atunci povestitorul zicea că el n-a cerut să-i se răspundă da, ci dacă doresc să le povestească istoria cu cocoșul roșu. iar dacă îi se răspundea nu, povestitorul zicea că n-a cerut să-i se spună nu, ci dacă doreau să povestească istoria cu cocoșul roșu. Iar dacă toată lumea tăcea, povestitorul zicea că nu ceruse nimănui să tacă, ci să-i spună dacă doreau să le povestească istoria cu cocoșul roșu. Și nimeni nu putea să plece, deoarece povestitorul zicea că nu ceruse nimănui să plece, ci să-i spună dacă doreau să le povestească istoria cu cocoșul roșu și tot așa mai departe, într-un cerc vicios care putea dura nopți întregi. Când José Arcadio Buendía își dădu seama că molima invadase tot satul, îi adună pe capii de familie pentru a le explica ceea ce știa despre boala insomniei și se luară măsuri pentru a se preveni răspândirea flagelului prin celelalte cătune ale mlaștinii. În felul acesta, se scoaseră de la gâtul caprelor clopoței aduși de arabi în schimbul papagalilor și se puseră la intrarea în sat, la dispoziția celor care, rămânând surzi la recomandările și la rugămințile santinelelor, insistau să pătrundă aici. Orice străin care trecea în vremea aceasta pe ulițele satului trebuia să sune din clopoțel pentru ca populația bolnavă să știe că nu era bolnav. Nu li se îngăduia să bea și să mănânce nimic pe timpul șederilor, deoarece nu încăpea nicio îndoială că boala se transmitea numai prin mâncare și că tot ceea ce se putea mânca și bea era contaminat de insomnie. Astfel că ciuma rămase circumscrisă la perimetrul satului. Carantina a fost atât de eficace încât sosi ziua în care starea excepțională a început să fie considerată ca un lucru foarte firesc, iar viața se organiză în așa fel încât munca își reluă ritmul și nimeni nu se mai neliniști din pricina obiceiului inutil de a dormi. Aureliano începu formula prin care aveau să se apere luni de zile împotriva pierderii memoriei. O descoperise din întâmplare. Expert în insomnie, deoarece el fusese printre primii atinși de ea, deprinse la perfecție meșteșugul aurăriei. Într-o zi, căutând mica nicovală care servea la laminatul metalelor, nu-și mai aminti cum se numește. Tatăl său îi spuse: este o nicovală. Aureliano îi scrise numele pe o bucată de hârtie pe care o lipi la baza nicovalei. Nicovală. În felul acesta, era sigur că în viitor nu-l va mai uita. Nu-i trecu prin cap că acesta era un prim simptom al amneziei, deoarece obiectul în cauză avea un nume ușor de uitat. Cu toate acestea, după câteva zile observă că îi venea greu să-și reamintească aproape toate obiectele din laborator și atunci însemnă pe fiecare dintre acestea numele respective, în așa fel încât era suficient să le citească pentru a le putea identifica. Atunci când tatăl său îi împărtăși neliniștea că uitase chiar și evenimentele cele mai însemnate din copilăria sa, Aureliano îi explică metoda lui, iar José Arcadio Buendía o puse în practică în toată casa și mai târziu o impuse satului întreg. Cu o pensulă muiată în cerneală, însemnă toate lucrurile pe numele lor: masă, scaun, ceasornic, ușă, zid, pat, castron. Se duse în o gradă și însemna atât animalele cât și plantele: vacă, țap, porc, găină, manide, malanga, bananier. Încetul cu încetul, studiind resursele nesfârșite ale uitării, își dădu seama că va putea veni ziua când vor recunoaște fiecare lucru grație inscripției sale, însă nu-și vor mai reaminti la ce servesc. Se făcu atunci mai explicit. Inscripția pe care o atârnase de grabă nulvacii era un model pentru felul în care oamenii din Macondo înțelegeau să lupte împotriva uitării. Iată vaca. Trebuie mult în fiecare dimineață pentru ca să dea lapte. Acesta trebuie fiert și amestecat cu cafea pentru a se obține cafea cu lapte. Au continuat să trăiască astfel într-o lume fugară, deocamdată țintuită în cuvinte, dar care nu va întârzia să le scape fără întoarcere, de îndată ce vor uita însuși înțelesul scrierii. La intrarea drumului spre mlaștină, se fixase o pancartă purtând numele de Macondo, iar pe strada principală, alta care proclama: Dumnezeu există! Nu era nicio casă în care să nu se fi scris ceea ce trebuia pentru fixarea în memorie a tuturor lucrurilor, a tuturor sentimentelor. Însă un astfel de sistem reclama atâta vigilență și tărie de caracter, încât mulți oameni căzură pradă unei realități imaginare create de ei înșiși, care se vădi mai puțin practică însă, dar mai reconfortantă. Cel mai mult a contribuit la răspândirea acestei mistificări Pilar Ternera, cu ideea ei ingenioasă de a citi trecutul în cărți, așa cum pe vremuri citea viitorul. Pe această cale piezișă, acești oameni, care nu dormeau, începură să trăiască într-o lume născută din interferențele și hazardul cărților, în care amintirea tatălui se identifica de voie de nevoie cu cea a cutărui bărbat de verde, venit la începutul lui aprilie, iar imaginea mamei cu acea a cutărei femei de ghindă care purta un inel de aur la mâna stângă și, când cutare data nașterii, se reducea la ultima marți când s-auzise cântând ciocârlia în dafin. Aceste practici consolatoare îl convinseră pe José Arcadio Buendía, care se hotărâ atunci să construiască acea mașină a memoriei, pe care o dorise altădată pentru a-și aminti de toate invențiile minunate ale țiganilor. Principiul mașinii consta în puterea de a revizui în fiecare dimineață, de la început până la sfârșit, totalitatea cunoștințelor dobândite în viață. Și o închipuia ca pe un fel de dicționar cu mișcare giratorie, pe care un individ așezat în axul ei putea să o acționeze cu ajutorul unei manivele, în așa fel încât câteva ceasuri să defileze prin fața lui noțiunile cele mai necesare pentru existență. Ajunsese să redacteze aproape 14.000 de fișe când sosi pe drumul mlaștinii un moșneac bizar, cu clopoțelul melancolic al celor care dorm, târând după el o valiză pântecoasă strânsă cu ajutorul unor sfori și o trăsurică acoperită cu zdrențe negre. Se duse direct la casa lui José Arcadio Buendía. Deschizându-i ușa, Visitación nu-l recunoscu și crezu că avea de gând să vândă pe ascuns niscai mărfuri, niștiind că nimic nu se mai putea vinde într-un sat care se înnămolise iremediabil în mlaștinile uitării. Era un moșneac foarte neputincios. În ciuda vocii sale frânte și a de incertitudini și a mâinilor lui care păreau că se îndoiesc de existența lucrurilor, era limpede că venea dintr-o lume în care oamenii încă mai puteau să doarmă și să-și aducă aminte. José Arcadio Buendía îl găsi șezând în odaia comună, făcându-și vânt cu pălăria lui neagră, peticită toată, în timp ce citea cu atenție și compătimire inscripțiile fixate pe pereți. Îl salută arătându-i multă prietenie, căci se temea ca nu cumva să-l fi cunoscut altădată, iar acum să nu-l mai recunoască. Însă vizitatorul îi observă prefăcătoria. Se simți dat uitării, victimă nu a unei uitări a inimii, care putea fi remediată, ci a unei alte uitări mai crude și iremediabile, pe care o cunoștea foarte bine, căci aceasta era uitarea morții. Atunci înțelese. Își deschise valiza umplută până la refuz cu obiecte misterioase și scoase din ea o cutie cu flacoane. Îi dădu lui José Arcadio Buendía să bea o substanță de culoare îmbietoare și în memoria acestuia se făcu lumină. Ochii se umplură de lacrimi, apoi își dădu seama de absurditatea locului în care se afla, unde fiecare obiect era însemnat cu numele său, îi se făcu rușine de atâtea enormități și prostii afișate pe pereți și până la urmă recunoscu uluit, radios, plin de bucurie, persoana noului venit. Era Melchiade. În timp ce Macondo sărbătura redobândirea amintirilor sale, José Arcadio Buendía și Melchiade scuturară colbul de pe vechea lor prietenie. Țiganul venise în sat, hotărât să rămână aici. Se dusese în lumea morților, într-adevăr, dar se întorsese deoarece nu putuse îndura singurătatea. Alungat din tribul său, despuia de orice putere supranaturală, de pedeapsă pentru fidelitatea sa față de viață, hotărât să se refugieze în acest colț al pământului, pe care moartea nu-l descoperise încă, pentru a se dedica punerii la punct a unui laborator de daguerotipie. José Arcadio Buendía nu auzise niciodată vorbindu-se de o astfel de invenție. Dar atunci când se văzu fixat împreună cu toată familia sa în eternitate, pe o placă de metal cu reflexe fumurii, a muțit de stupoare. Din epoca aceasta data daguerotipul oxidat pe care se putea vedea José Arcadio Buendía, cu părul aspru și cenușiu, cu un guler scrobit încheiat cu un buton de aramă, cu un aer solemn și buimac, pe care Ursula, morind de râs, îl compara cu un general speriat. Într-adevăr, José Arcadio Buendía era destul de îngrozit în acea dimineață diafană de decembrie, când se luase daguerotipul, căci își închipuia că oamenii aveau să se topească încetul cu încetul, lăsându-și chipurile să se întipărească pe plăcile metalice. În urma unei întorsături curioase a lucrurilor, Ursula îi scoase această idee din cap, după cum tot ea, uitând de vechile ei ranchiune, hotărâ ca Melchiade să rămână în casa lor, deși nu permise niciodată să-i se facă un daguerotip, căci, pentru a repeta cuvintele ei, ea nu vrea să rămână pentru totdeauna de râsul nepoților. În dimineața aceea îi îmbrăcă pe copii cu hainele cele mai frumoase, le pudră obrajii, dădu fiecăruia câte o linguriță de sirop din extras de măduvă ca să stea nemișcați timp de aproape 2 minute în fața aparatului de fixat chipuri al lui Melchiade. Pe acest daguerotip de familie, singurul care a fost luat vreodată, Aureliano apărea îmbrăcat în catifea neagră între Amaranta și Rebecca. Avea aceeași expresie de oboseală și aceeași privire pătrunzătoare care aveau să fie ale sale și după câțiva ani în fața plutonului de execuție. Cu toate acestea, nu avea încă nicio presimțire a destinului său. Era un aurar priceput, stimat în toată regiunea mlaștinilor pentru lucrările sale meșteșugite. În atelierul lui, care adăpostea și laboratorul extravagant al lui Melchiade, aproape că nici nu-l auzeai respirând. Se putea spune că s-a refugiat în altă epocă, în timp ce tatăl său și țiganul tâlcuiau cu glas ridicat prezicerile lui Nostradamus, înzornei de fiole și cristalizatoare, în mijlocul dezastrului acizilor revărsați și al bromurii de argint, risipite din pricina loviturilor de coate și picioare, care se produceau în fiecare clipă din cauza zelului lucrătorilor. Această asiduitate în muncă și bunul simț, cu care își conducea interesele, îi îngăduiseră lui Aureliano să adune repede mai mulți bani decât câștigase Ursula cu fauna ei delicioasă din caramel, însă toată lumea se mira că a ajuns un om în toată firea și că nu îi se cunoștea nicio femeie. Într-adevăr, nu cunoscuse niciuna. După câteva luni, reveni Francisco Bărbatul, un moșneac de aproape 200 de ani, care privegise prin lume și trecuse des prin Macondo, cântând balade compuse de el însuși. Francisco Bărbatul relata în aceste melodii, cu multe amănunte, evenimentele petrecute în satele din drumurile sale, de la Manaura până la marginile mlaștinilor, astfel că dacă aveai de trimis o veste sau voiai să faci cunoscută o știre, îi dădeai 200 pentru a o trece în repertoriul său. În felul acesta, află Ursula de moartea mamei ei, printr-o simplă întâmplare, într-o noapte când asculta aceste cântece, în speranța de a descoperi în ele ceva în legătură cu fiul ei, José Arcadio. Francisco, Bărbatul, numit astfel deoarece îl biruise pe diavol într-o trecere de cântece improvizate și al cărui nume adevărat nu-l cunoștea nimeni, dispăruse din Macondo pe vremea boalei insomniei și, fără nicio prevenire, își făcu într-o noapte reapariția în stabilimentul lui Catarino. Satul întreg veni să-l asculte pentru a se pune la curent cu ce se mai petrecuse în lume. De data aceasta revenise însoțit de o femeie atât de grasă, încât era nevoie de 4 indieni care să o transporte în balansoarul ei, în timp ce o mulatră, abia nubilă, cu un aer descumpănit, o apăra de soare cu o umbrelă. În noaptea aceea, Aureliano se duse la Catarino. Îl găsi pe Francisco, Bărbatul, ca un cameleon monolit, șezând în mijlocul unui grup de curioși. Recita știrile cu vocea sa dezacordată, acompaniindu-se cu acel acordeon arhaic pe care îl oferise Sir Walter Raleigh în Guyana, bătând măsura cu picioarele sale lungi de mare drumeț, crăpate din pricina salpetrului. Cu fața spre ușa din fund, pe unde intrau și ieșeau câțiva oameni, ședea și se răcorea în tăcere, matroana în balansoarul ei. Bătrâna Catarino, cu un trandafir de pânză la ureche, vindea celor adunați castronașe cu guarapo, fermentat, și profita de ocazie pentru a se apropia de bărbat și a le pune mâna acolo unde nu trebuia. În toiul nopții, căldura devenise insuportabilă. Aureliano ascultă noutățile până la capăt, fără să afle vreuna care să intereseze familia sa. Se pregătea să se întoarcă acasă când matroana îi făcu un semn cu mâna. Intră și tu, îi zise ea. Nu costă decât 20 de bănuți. Aureliano aruncă o monedă în pușculița pe care matroana o ținea pe genunchi și pătrunse în cameră fără să știe ce va avea să facă. Mulatra foarte tânără, cu țâțișoare de cățea, era culcată goală pe pat. Înainte de Aureliano trecuseră prin această cameră, în cursul acelei nopți, 63 de bărbați. Aerul încăperii era atât de viciat, încărcat de atâtea sudori, mustit de atâtea suspine, încât aproape că se prefăcea în noroi. Tânăra fată trase cearșaful udat și ceru lui Aureliano să-l țină de capăt. Era greu ca o pânză de corabie. Îl stoarseră răsucindu-i capetele până ce reveni la greutatea normală. Întoarseră mindirul, însă sudoarea ieșise pe partea cealaltă. Aureliano dorea ca aceste operațiuni să nu se mai isprăvească niciodată. Cunoștea principiile teoretice ale amorului, dar nu se putea ține pe picioare din pricină că genunchii îi slăbiseră cu totul și, cu toate că avea pielea ca de găină și carnea încinsă, nu se putea împotrivi nevoii urgente de a scăpa de povara care l-a păsat în pântece. Când tânăra fată îi sprăvi cu rânduitul patului și porunci să se dezbrace, el riscă o explicație confuză. Am fost îndemnat să intru. Mi s-a spus să arunc 20 de bănuți în pușculiță și să nu zăbovesc. Tânăra fată înțelese zăpăceala lui. Dacă pui încă 20 de bănuți la ieșire, poți să rămâi ceva mai mult, a zis ea cu voce dulce. Aureliano se dezbrăcă, chinuit de probleme de pudoare, fără să poată scăpa de ideea că nuditatea lui nu va rezista comparației cu fratele său. În ciuda eforturilor tinerei fete, se simți din ce în ce mai indiferent și îngrozitor de singur. Voi pune încă 20 de bănuți, a zis el cu o voce înnecată. Tânăra fată îi mulțumi în tăcere. Spatele ei era numai răni. Pielea îi se lipea de coaste și respirația îi era gătuită de o istovire nemăsurată. Înainte cu 2 ani, foarte departe de aici, adormise fără să stingă lumânarea și se trezise înconjurată de flăcări. Casa în care locuia cu bunica ei, care o crescuse, se prefăcu în scrum. Din ziua aceea, bunica o ducea din sat în sat, silind-o să se culce pentru 20 de bănuți, pentru a recupera prețul casei incendiate. După socotelile tinerei fete, Îi mai trebuiau încă vreo 10 ani cu câte 70 de bărbați pe noapte, căci trebuia să plătească în plus și cheltuielile drumului și ale hranei pentru amândouă, cât și salariul celor 4 indieni care purtau balansoarul. După ce matrona a bătut la ușă pentru a doua oară, Aurelian o părăsi camera fără să fi făcut nimic, complet zăpăcit de nevoia de a plânge. Nu putu închide ochii toată noaptea cu gândul la tânăra fată cu un amestec de dorință și de milă. Simțea o nevoie irezistibilă de a o iubi și de a o proteja. În zori, ispăvit de nesomn și de febră, se hotărâ calm să se căsătorească cu ea pentru a o sustrage tiraniei bunicii sale și pentru a se bucura în fiecare noapte de satisfacțiile pe care ea le asigura la 70 de bărbați pe rând. Dar la orele 10 dimineața, când sosi la stabilimentul lui Catarino, tânăra fată părăsise satul. Timpul potoli această hotărâre nechipzuită, dar agravă simțământul său de dezamăgire. Se refugie în muncă. Se resemnă a nu fi toată viața decât un bărbat fără femeie, pentru a-și ascunde rușinea că nu este bun de nimic. În această vreme, Melchia determinase cu înregistrarea pe plăci a tot ce putea înregistra la Macondo și părăsi laboratorul de dagherotipie spre bucuria delirantă a lui José Arcadio Buendia, care hotărâse să-l folosească pentru a aduce proba științifică despre existența lui Dumnezeu. Urmărind un proces complex de expuneri suprapuse, făcute în diferite locuri din casă, era sigur că va realiza mai curând sau mai târziu dagherotipul lui Dumnezeu, dacă exista, sau că va pune, odată pentru totdeauna, capăt ipotezelor favorabile existenței lui. Melchiade s-apucă să aprofundeze interpretările lui Nostradamus. Zăbovea până noaptea târziu, sufocându-se în jiletca lui strâmtă din catifea decolorată, mâzgălind hârtii peste hârtii cu mânuțele sale de vrăbioi, ale cărorinele își pierduseră strălucirea de odinioară. Într-o noapte, îi se păru că a descoperit o prevestire cu privire la viitorul satului Macondo. Va fi un oraș lumină cu case mari din sticlă, în care nu va mai rămâne nicio urmă din neamul Buendia. Greșit, protestă José Arcadio Buendia. Nu vor fi case de sticlă, ci de gheață, așa cum am visat eu și va exista un Buendia în vecii vecilor. În această gospodărie extravagantă, Ursula se strădui să-și păstreze bunul simț și își dezvolta comerțul cu micile animale din zahăr ars, datorită unui cuptor care producea toată noaptea coșuri nenumărate de pâine și o varietate uimitoare de budinci, de plăcinte și de biscuiți, care se răspândeau în câteva ore pe toate drumurile întortocheate ale mlaștinii. Ajunsese la o vârstă la care ai dreptul să te odihnești. Ea însă, dimpotrivă, se vedea din ce în ce mai activă.